รามากันที่สายคุณชู่ฮะสวัสดีครับคุณชู ่ครับผมสวัสดีครับ ค ุ ณชู่เดี๋ยวก่อนนะผมพยายามจะตีความว่าชู่คือมาจากคำว่าทิชชู ่ครับผมใช่ครับ จริงเหรอเฮ้ยนี่ผมเดานะ อ่ะจริงๆมันเป็นชื่อมาจากภาษาจีนนะครับ แล้ว ก็ใช่เป็นชู่คำเดียวแต่ทีเนี้ยพอเขาเรียกกันยากก็เลยอ่ะทิชชู่ละกันจะได้เรียกกันง่ายๆอะไรเงี้ยครับ คือผมก็ไม่ค่อยได้ยินคนชื่อนี้นะ ครับ ก็เลยแปลกหูคราวนี้ถ้าบอกว่าเป็นภาษาจีนมันมีความหมายไหมครับ แปลว่าเหมือนแสงสว่างจากพระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยประมาณ แสงสว่างจากพระอาทิตย ์ครับผม ถ้าเป็นภาษาจีนนะชู่เนี่ยนะ ครับ นะฮะแล้วตอนนี้คุณชู่อยู่ที่ไหนเนี่ย อยู่กรุงเทพครับณปัจจุบันนี้อยู่กรุงเทพครับ แล้วตอนนี้ฟังเดี๋ยวช่องอยู่กับใคร ฟังอยู่คนเดียวครับ คนเดียวด้วยนะถ้างั้นอยากได้บรรยากาศดับไฟซะหน่อยนะฮะตั้งสมาธิตั้งสติให้ดีนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ผมแล้วก็แฟนรายการฟังหน่อยนะครับกับเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาที่บ้านเพื่อนในกรุงเทพนี่แหละนะที่ไปเจออะไรมาครับคุณชู่ ครับผมต้องเท้าความก่อนว่าเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยผมอยู่เชียงใหม ่ แล้วก็คือทำธุรกิจกับเพื่อนก็คือทำพวกคาแคร์อะไรเงี้ยครับแล้วพอดีว่าช่วงนั้นอ่ะคือเราต้องเข้ามาซื้อของที่กรุงเทพแล้วด้วยความที่เรายังไม่ค่อยได้เข้ากรุงเทพเลยแล้วก็มากับเพื่ อ นก็แล้วพอดีว่าเพื่อนเนี่ยเขาซื้อบ้านไว้ที่กรุงเทพอยู่แล้วซึ่งซื้อเป็นหมู่บ้านเก่าน่าจะหมู่บ้านเก่าแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เดินทางกันมาตอนนั้นเดินทางกันมาทั้งหมด3คนก็คือมีผมกับเพื่อนที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็พี่คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนขับรถมาให้ซึ่งเขาจะชินทางในกรุงเทพเราก็ออกกันมาตั้งแต่เที่ยงนะครับแล้วก็พอเข้ามาใกล้ๆกรุงเทพอ่ะมันก็ค่ำแล้วแล้วก็ช่วงนั้นพอดีว่าฝนตกด้วยก็คือขับรถกันมาพัดกันขับมาอะไรเงี้ยครับพอมาถึงที่บ้านเนี่ยซึ่งบ้านหลังเนี้ยคือตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยก่อนหน้านั้นไม่มีใครอยู ่ แต่ช่วงที่ผมเข้ามาเหมือนเขาให้เพื่อนของพี่ชายเขาว่าเข้ามาอยู่ซึ่งเป็นวงดนตรีมาอยู่กันอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาถึงเนี่ยก็คือมาถึงตอนค่ำแล้วก็ฝนก็บรรยากาศก็คือแบบฝนตกด้วยอะไรเงี้ยครับพอมาถึงปุ๊บอ่ะสภาพบ้านที่เข้ามาก็คือเป็นบ้านมีพื้นที่นะครับเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็ข้างล่างอ่ะเป็นปูนข้างบน อ ่ะเป็นไม้แล้วก็พอมาถึงปุ๊บเราก็อ่ะต่างคนก็เหนื่อยกันละก็อ่ะพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บผมก็เอะใจอยู่อย่างเอ๊ะทำไมเขานอนกันข้างล่างกันหมดคือบนชั้นสองอ่ะไม่มีใครนอนเลยเป็นบ้านสองชั้นนะครับชั้นสองไม่มีใครนอนเลยนอนกันอยู่ข้างล่างกันหมดแบบนอนเรียงๆกันอยู่ข้างล่างกันหมดเราก็เอ๊ะโอเคไม่เป็นไรพอมาถึงปุ๊บเพื่อนก็บอกว่าอ่ะขึ้นไปข้างบนมีอยู่สองห้องนอนเพื่อนก็อ่ะเข้าไปนอนห้องหนึ่งผมก็เข้าห้องหนึ่งแล้วลักษณะห้องที่ผมเข้าไปคือพอขึ้นบันไดมาปุ๊บจะเป็นประตูเลยจะเป็นประตูเลยก็เปิดประตูเข้าห้องนอนเลยห้องนั้น อ ่ะจะมีอยู่สองเตียงเป็นสองเตียงเล็กนะครับซึ่งพอผมเข้าคือแต่ละคนพอเข้ามาปุ๊บก็ผัดกันอาบน้ำเสร็จปุ๊บก็ด้วยความเพลียก็นอนกันผมก็ไม่ได้ไหว้ไม่ได้อะไรเลยคือแปลกที่ปกติผมจะต้องไหว้อะไรก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับคือพอเข้ามาปุ๊บก็ไม่ได้แบบไหว้อะไรเลยก็ต่างคนก็ต่างนอนเพื่อนผมก็เข้าห้องนึงผมก็อยู่คนเดียวอีกห้องนึงพี่ที่ขับรถเขาก็นอนเขาจะมีบ้านอยู่ข้างล่างที่เป็นเหมือนห้องสำหรับคนใช้อะไรอย่างเงี้ยครับแม่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็นอนอยู่ข้างล่างพอผมขึ้นมาปุ๊บเราก็เหมือนเพลียหลับใช่ไหมครับพอเราหลับไปได้สักพักนึงนะครับเราก็แบบว่าเอ๊ะมันได้ยินเสียงเหมือนเสียงอะไรใครมาพูดแล้วก็พยายามแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับแล้วก็แบบเอ๊ะมันเสียงใครอะไรยังไงวะแต่ได้ยินเสียงเสียงที่พูดออกมาคือแบบเป็นเสียงผู้หญิงแบบมึงมานอนทับที่กูทำไมพูดพอครั้งแรกปุ๊บเราก็แบบเอ๊ะอะไรวะซ้ำสองขึ้นมาอีกมึงมานอนทับที่กูทำไมเราก็แบบเอ๊ะไม่ใช่ละเหมือนไม่ใช่ฝันละแล้วคือถ้านอนเรานอนตะแคงอยู่ใช่ไหมครับพอเราก็แบบลืมตาขึ้นมานิดนึงเราเห็นเหมือน เหมือนมีผู้หญิงผมยาวๆใส่ชุดขาวมานอนอยู่ข้างๆเราเราก็เลยแบบเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่อะไรเงี้ยผมก็เลยพลิกตัวกะพลิกมาเป็นนอนหงายใช่ไหมครับพอนอนหงายได้สักพักเราก็รู้สึกแบบทำไมเราหายใจอึดอัดเหมือนเราลิ้นดิ้นไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็แบบเออหรือว่าเราเพราะเราเหนื่อยเราเพลียอะไรเงี้ยเราก็เลยลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาภาพที่เห็นอ่ะคือเป็นผู้หญิงผมยาวๆแบ บ อยู่ตรงปลายเตียงเราอะแล้วสักพักเหมือนเขาแบบกำลังแบบพยายามจะโน้มตัวมาหาเราอะพยายามมันโน้มตัวมาหาเราเราก็เลยแบบว่าด้วยความที่แบบคือผมไม่ค่อยจะกลัวอะไรอยู่แล้วครับไม่กลัวแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรเงี้ยครับก็เลยพยายามแบบดึงตัวเองขึ้นมาแบบกั้นใจสุดพลังแล้วแบบพี่ป๋องนึกภาพเราพยายามแบบดึงขาขึ้นมาแล้วเหมือนจะถีบเขาออกไปปึ้งพอเหมือนเราสะบัดเท้าออกไปปึ้งปุ๊บสภาพที่เราตอนตื่นอ่ะเหมือนคือเราเด้งขึ้นมามานั่งอยู่ตรงเตียงอ่ะขึ้นมานั่งอยู่บนเตียงแล้วเราก็แบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้เอะใจผมก็ปุ๊บเอ๊ะทำไมนอนเราก็เลยนอนต ่ อพอนอนเสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนต้องนอนที่เนี้ยนอน2วันพอเช้ามาปุ๊บผมก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยเราก็แบบเอ๊ะเราฝันเราเหนื่อยหรือเราอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอคืนที่2ผมก็ไม่ชักไม่ค่อยไว้ใจอะไรเท่าไหร่ละผมก็เฮ้ยเรียกเพื่อนอีกคนนึงที่อยู่กรุงเทพเฮ้ยมานอนด้วยกันดิไปเที่ยวคือแบบเหมือนไปทานอาหารกันมาก็เรียกมานอนอะไรเงี้ยคืนที่2ผ่านไปก็ไม่มีอะไรแล้วพอเช้าอีกวันนึงเราต้องเดินทางกลับละผมก็เดินทางกลับกัน3คนพอกลับไปถึงเชียงใหม่เท่านั้นแหละสิ่งแรกที่ผมแบบเอะใจเลยก็คือพอลงรถมาปุ๊บแม่ของเพื่อนเดินเข้ามาผมเลยปึ้งเดินเข้ามาปุ๊บผมก็เราก็ง่วนกับการเก็บของในรถอยู่ใช่ไหมครับก็ไม่ได้คุยอะไรก็สวัสดีครับอะไรปกติทั่วไปพอเขาเห็นว่าเราไม่ค่อยยุ่งละเขาก็เดินมาหาเราปุ๊บเดินมาตบบ่าเราเราก็ถามว่าแม่มีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกแม่สิ่งที่แม่เขาพูดเขาบอกเจออะไรหรือเปล่าผมก็หันไปแบบเจออะไรแม ่ เขาก็บอกเขาก็พูดขึ้นมาของเขาเองเลยนะครับโดยที่ผมยังไม่ได้ทันพูดอะไรเลยเขาก็บอกว่าผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวๆใช่ไหมอะไรเงี้ย แค่นั้นแหละแม่พูดมานี่คือตรงหมดเลย ใช่ ลักษณะตรงกับกับที่คุณชู่เห็นเลย ใช่คือตรงกับที่เราเจอแล้วซึ่งเรื่องเนี้ยเราไม่ได้คุยกับใครเลยเราก็บอกว่าใช่แม่รู้ได้ยังไงพอพูดแค่นี้แหละแม่เขาก็หัวเราะแล้วเขาก็เดินหายแล้วเขาก็เดินเข้าบ้านไปจนผมแบบเราก็แบบว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรแน่ๆผมก็เลยไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยถามจริงๆที่บ้านมีอะไรหรือเปล่าอะไรยังไงทำไมแม่เขามาทักอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าที่เนี่ยตอนนั้นที่พ่อเขาอยู ่ พ่อเขาจะแวะเข้ามาอยู่มาเหมือนพอมากรุงเทพเขาก็จะมานอนที่บ้านใช่ไหมครับพอไม่ได้อยู่ปุ๊บเขาก็จะมีแม่บ้านอยู ่ แล้วด้วยความที่ว่าแม่บ้านคนก่อนอ่ะเขาเสียชีวิตในบ้านหลังนี ้ครับ คือเสียอยู่ที่ห้องแม่บ้านเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ไม่รู้เรื่องตรงนี้เลยแล้วเขาก็เพิ่งมาบอกเราทีหลัง ครับ ก็เหมือนแบบเหมือนประมาณว่าเป็นแม่บ้านที่แบบเขาเฝ้าบ้านหลังนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ เ นี่ยครับ นะครับแสดงว่าสิ่งที่คุณชู่เจอเข้าใจว่าน่าจะเป็นวิญญาณของแม่บ้านที่เสียไป ใช่ครับน่าจะประมาณนั้นอะไรเงี้ย แล้วตอนที่แม่ทักอ่ะแสดงว่าแม่ต้องเห็นดิ ใช่ครับ ถูกไหมแม่ต้องเห็นแล้วตอนนั้นพอแม่หัวเราะทำไมแม่อธิบายแม่ไม่พูดแม่ไม่บอก แม่เขาก็ไม่บอกแม่อะไรเลยเขาก็หัวเราะเราแล้วก็เขาก็เดินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบแล้วทำไมคือรูปลักษณ์เหมือนตรงกับที่เราเจอเลยอะไรอย่างเงี้ย เป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาว ใช่ครับ โอ้นะผมถามนิดนึงคุณชู่ตอนที่เห็นในคืนนั้นนะที่ลักษณะว่าเหมือนเราโดนอัมโดนอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะลักษณะเห็นแบบหน้าตาเขาชัดเจนไหมครับ คือหน้าตาผมเห็นไม่ชัดเพราะเหมือนเขามีผมมาปิดอะไรด้วยอ่ะ ครับ ใช่ครับแต่ช่วงแต่ตัวไม่ได้ใหญ่มากนะตัวไม่ได้ใหญ่แล้วตอนที่เห็นอยู่ตรงปลายเท้าเราเนี่ย ลักษณะเหมือนเขาจะลอยๆเหมือนกำลังจะโผมเข้ามาหาเราด้วยอะไรเงี้ยครับ ครับเราคือคนเดียวที่เจอคนอื่นที่นอนอยู่ชั้นบนชั้นล่างไม่เจอ ไม่เจอครับ เราคนเดียวเลย ใช่ครับ แสดงว่าคนที่นอนอยู่ข้างล่างรู้อยู่แล้วว่าข้างบนมีอะไร ใช่ครับเขารู้อยู่แล้วเขาเลยไม่ขึ้นไปข้างบนผมก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ขึ้นไปนอนกันข้างบนซึ่งนักดนตรีน่ะเป็นผู้ชายล้วนแล้วอยู่กันแบบ 5-6 คนเลยเขายอมแออัดนอนกันอยู่ข้างล่างแบบนอนกันตามพื้นตามอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยคร ับ ทำไมตอนนั้นคุณชู่ถึงไม่เลือกที่จะเล่าให้ทุกคนฟังว่าในคืนแรกเราเจออะไร ผมก็คิดว่าเอ๊ะเราเหนื่อยแล้วเราคิดไปเองเราฝันอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ เลือกที่จะไม่เล่า ใช่ก็เลยเลือกที่จะไม่เล่าก่อนว่าเอ๊ะเราคิดไปเองอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ย ครับแล้วแม่บ้านคนนี้ที่เสียไปเขาเสียด้วยสาเหตุอะไรอะครับ คือเหมือนน่าจะเป็นหัวใจวายครับใช่ครับแล้วก็เหมือนแบบพาส่งโรงพยาบาลไม่ทันอะไรอย่างเง ี้ ย เสียชีวิตระหว่างไปโรงพยาบาล ใช่ครับใช่ ครับนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะ ครับ เอาล่ะไงขอบคุณมากชู่นะครับเรื่องที่บอกว่านึกว่าเหนื่อยแต่สุดท้ายไม่ได้เหนื่อยนะฮะเจอผีหลอกเต็มๆเลยนะ ครับผม เอาล่ะขอบคุณมากชู่ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ